Panta albastră, cuvântul. Te sărut cu toate poemele mele. Am venit lângă tine cu tot ce mă doare. Îmi răsună ziua în priviri, gândul călătorit de păsările oarbe adoarme în palma ta. Să fim iar împreună, să ne îmbătăm cu deșertăciunile lumii și albăstrin de cer, îngenunchiați în fața cuvântului, amantă albastră într-o călimară. Prin luna agățată pe marginea nopții, cuvântul mă urmărește cu strigăte negre. Zămislește în lumină nașterea zilei, cu ora cât ocupă spartă, minutul ars în răsărituri, secunda golită de respirație. Pământul ne îmbracă trupurile pe rând și ce plin de lumină e afară.